Från Silimi Kjertela Nam Keve Guazama Huavae Ashike Ibadaya Mola Karima Sizuwe Tela Sizuwe Tela na huma ya kidinga popo Kampeni dawa pove Ashike ibada ya mola kalima Sizuwe tela sizuwe Tanga tanga na vuo kwa pani Atafuta memaoni Ibada ya mwani